www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, alladhi la nuhsi thana'an alayhi, wa huwa kama hasna ala nafsihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa mawlana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. As-salatu bil haqq, bashiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ سب حضرات خواتین حضرات کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. میرا بھائی اس شہر میں پیدا سفر کر اور بہت دفعہ کینیڈا آنا ہوا, یہاں رجسٹر انہیں دنوں میں لکھا تھا, اسی سال میں لکھا تھا. پھر یہ تو چھوٹا سا شہر ہے, اتنی بڑی گیدرنگ کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا. تو سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب بہن بھائی بچے بچیاں آپ پاس آنے کے لیے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کی بہتر جزا اپنے خزانوں سے نصیب کروں. اب لوگ مختلف ملکوں سے یہاں تشریف لائے کہ ہمیں ایک اچھی لائف ملے, اچھی زندگی ملے. لوگ گھر اس لیے چھوڑتے ہیں تو دو چیزیں, ایسیسریز آف لائف وہ اچھی ہوں, یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لائف اٹسیلف اچھی ہو یہ الگ چیپٹر ہے. زندگی کیسے خوبصورت بنے یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں. چیزیں کیسے خوبصورت بنے, یا مال دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, گاڑیاں سڑکیں پل, یہ علم ہمارے پاس ہے. لیکن میری زندگی اچھی گزرے اس کا علم انسان کے پاس نہیں. یہ علم صرف اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا اور سب سے آخر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ساری دنیا کے آنے والے انسانوں کے رسول بن کر آئے اور سارے نبیوں کا علم اپنے سینے میں لے کر آئے. جب آپ پیدا ہوئے, بچے پیدا ہوتے ہیں, ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو پورے کمرے میں نور پھیل گئے, خوشبو پھیل گئی اور ماں کے پیٹ کی کوئی گندگی باہر نہیں آئی. آپ ماں کے پیٹ سے دھلے پھلائے پیدا ہوئے, صاف ستھرے پیدا ہوئے. ولد مقطوع الصحف مقطونا, آپ کا سپنا ماں کرو گے. یہ ٹھیک ہے, دیکھو یہ چلتا ہے. نہیں نہیں یہ چلتا ہے, بعد ختم ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، ناف کٹا ہوا تھا، جسم پر کوئی گندگی نہیں، کمرے میں روشنی نورانیت خوشبو پھیلی ہوئی، آپ کی دایا شفا میں تھے اثر، انہوں نے آپ کو لیا اور ماں کے پیٹ میں لٹایا، یہ معصوم بچہ 10-15 منٹ 20 منٹ کا تھا، جب وہ پیچھے ہٹی کہ بچہ یوں پڑا ہوا ہے، اس نے ایک دم کروٹ بدلی، اور جیسے ہم سیدھی کہیں بڑا آدمی مرد عورت سجدہ کرتا ہے، میرے نبی اس طرح سجدے میں چلے گئے اور لمبا سجدہ کیا، اور ایڈمنٹن والوں کو پیغام دیا کہ میں نماز لے کر آیا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ تو درد کی بات ہے کہ 90% امت نماز نہیں پڑھ رہی، اللہ نے مجھے ساری دنیا پھرائی اور بہت دفعہ پھرائی، کیلکولیشن ہے 10-15% سے زیادہ مردوں عورتوں میں نماز نہیں پڑھی جائے، اور میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کیا، اس کے بعد یوں سینہ کو پر کیا، اس ہاتھ کا سہارا لیا اور اس انگلی کو اٹھایا اور یوں آسمان کی طرف کیا، تو پورے کمرے میں ایسے لگا جیسے سورج نکل آیا، نور ہی نور پھیل گیا، پھر آپ ایسے گرے اور وہی معصوم بچہ۔ اگلی بات جو میں سنانا چاہتا تھا تو میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی، ماں نے گود میں لے لیا کہ یہ کیا بچہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو اٹھا کے گود میں لیا تو ایک دم ایسے لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی، اور اس میں اندر بادل اتر آئے، سارے کمرے میں پھیل گیا، اور حضرت آمنہ کو لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے، اتنا زیادہ وہ پھیل گیا بادل کہ نظر نہیں آ رہا بچہ کدھر، اور ایک آواز آئی بادل، طوفو بھی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پوری دنیا میں گرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ پوری دنیا کہ مرد عورت، آپ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، پوری دنیا کے رہنے والوں بسنے والوں کے رسول ہیں، جنات کے، کالوں کے، گوروں کے، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، تو آواز آئی اس بچے کو ساری دنیا پھرا دو تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چلے کہ یہ ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے، ورنہ گم ہو جائیں گے، راستے میں گم ہو جائیں گے۔ اور ایک پھر آواز آئی، اس کو آدم کے اخلاق کو، شیز کی معرفت کو، نوح کی شجاعت دلیری دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی بشارت دو، یعقوب کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن و جمال دو، اور موسیٰ کا جاہ و جلال دو۔ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت پیدا ہوئے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے، آپ کے چہرے پہ نظر نہیں پڑ سکتی، یہ صلاح لوشو صلاح القمر لیلت البدر، آپ کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، یہ پلکیں بڑی گول اور بڑی خوبصورت کمان کی طرح جو ہماری مسکرات کھینچ کھینچ کے بناتی رہتی ہیں، ہیٹوں وار چھکے دو چھکے دو چھکے، تو میرے نبی کی اپنے آپ ایسے خوبصورت کمان کی طرح آنکھوں میں چھائیں۔ اکحل، احور، احدب، ابرک، انجل اشکل یہ میرے نبی کی آنکھ کیسی تھی, یہ اس کے الفاظ حدیث میں ہیں. ان سات الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے ایسی آنکھ دنیا میں کسی کی نہیں بنائی, لیکن میں ہر ایک کا الگ بتاتا ہوں. احور سفید سفیدی, پتلی سیاہ, اشکل لمبی آنکھ, اہدب یہ بال بڑے لمبے خوبصورت, ابرق چمکتی ہوئی, انجل چمکتی ہوئی روشن خوبصورت. اب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا, آپ نظریں جھکا کے بات کرتے تھے اور آپ کے دیکھنے کا ایکشن بھی یہ ہوتا تھا, یہ ایسے نہیں دیکھتے تھے کہ جب آپ ایسے دیکھتے تھے تو پھر سب یوں ہو جاتے تھے, آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا سوائے ابو بکر اور عمر کے, کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا. www.attableek.com دانت اتنے خوبصورت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا نظر آتا. اشنب دانت بالکل ایسے گولائی میں, بالکل گولائی میں, نیچے بھی اوپر بھی. سہل الخطین آپ کے گال خوبصورت گولائی کے ساتھ, نہ ابھرے ہوئے زیادہ کھاؤ تو منہ بھی موٹا پیٹ بھی ہے, اور اللہ کے نبی کو موٹاپا پسند نہیں تھا. معافی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوں جن پیٹ کھبے پاسے ہوں جائیں, آپ کھبے پاسے ہوں جن پیٹ سجے پاسے ہوں جائیں. اپنے کھانے پینے کا بھی خیال کیا کرو, احتیاط سے رہا کرو. کثرت لحیہ داڑھی بڑی خوبصورت, شدید و سواد شعر, بال سیاہ کالے. اور کبھی آپ اس مانگ نکالتے تھے کبھی سیدھے ہی پیچھے لے جاتے, یہاں تک یہاں تک یہاں تک, تینوں لمبائیاں میرے نبی نے رکھی ہیں. پتہ نہیں بھائی کی پچ ہم جو ہے اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا. تو سبحان اللہ, جی تو صفا آپ کی گردن بلا رہے ہیں گے چلنا سراہی کا لمبی بیٹھی جی صفا دنیا کی مرضی وہ بلا رہے ہیں. آپ کی چھاتی چوڑی کھلے چھانے کوئی نمبر ٹھیک کرو الگ طویل الذنین لمبے بازو سے, سائل الاطراف انگلیاں سیدھی, رحم الراحہ ہتھیلی کھلی گشادہ سخاوت کی نشانی. یہ ہتھیلی کھلی ہو اب تھی نہ ویکو صاحب جو چھوٹی لگتی بھائی لگتا ہے سب ہوتا ہی رکھتے ہو. میرے نبی کی ہتھیلی کھلی خوشادہ سخاوت کی نشانی, سوا البت میں وسط سینا پیڑ برابر. ہاتھ میں بالکل وہ روک پتا سب در تخت سیدھا جسم سیدھا, اور یہ تو میں نے آپ کو مختصر گلیا بتایا, آپ کا لمبا ہے لیکن میں نے تھوڑا کٹ شارٹ کر کے بتا دیا. اور آپ کے اخلاق کی انتہا ایک بات, جب آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو ایسے نہیں کر لیجیے, ادھر سے کوئی بلائے نبیل کہ مولانا صاحب تو میں کہوں گا نا جی بولو, لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے, ادھر سے کوئی کہتا نا یا رسول اللہ مجلس ہوتی تھی ایسے آپ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے, آپ ایسے کرتے تھے جی فرمائیے. کیا مقام ہے اور کیا اخلاق ہے. ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے, اس طرح سے آواز آئی یا رسول اللہ ازل سفت ال سفت جمیا, تو آپ پورا ایسے بولتے پھر فرمائیے کہ میرے نبی کے اخلاق. تو میں دوبارہ واپس جاتا ہوں کہ آواز آئی معصوم بچہ اس کو آدم کے اخلاق دو, شیش کی معرفت دو, نوح کی دلیری دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, اسحاق کی رضا دو, یعقوب کی بشارت دو, یوسف کا حسن و جمال دو, موسیٰ کا جاہ و جلال دو. ایک حدیث یاد آ گئی بیچ میں ایڈ کر, تو معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا سی رہی پھٹ گیا تھا, سوئی گر گئی, مکان تنگ تاریخ نظر نہیں آ رہی, تو وہ اس کو ایسے ایسے وہ ڈھونڈ رہی. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی, سوئی چمکنے لگی. جمال یوسف, یوسف کا جمال تو وجلال موسیٰ وشدت موسیٰ, اور موسیٰ کا جاہ و جلال تو, اور جہاد یوشا اور یوشا کا جہاد تو, اور دانیال کی محبت تو, اور الیاس کا وقار تو, اور داؤد کی مٹھاس تو, اور یونس کی اطاعت دو, اور یحییٰ کی پاک دامنی دو, اور عیسیٰ کی دنیا سے بے رغبتی دو, اور اب محسوب فی اخلاق نبیین, اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو نہلا دو, یہ میرے آپ کے رسول ہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما شفت الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه والسراجا منيرا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لصبر محبوب في تاريخ الله. میرا اللہ اپنے حبیب کی تعریف, میرا نبی کیسا ہے کیسا ہے. دیکھو میرے بھائی بہنوں بچوں بچوں, آئیڈیل صرف اپنے نبی کو بناؤ, آئیڈیل صرف اپنے نبی کو. سارے جمیل آئیڈیل نہیں ہے, میری حیثیت تو ایک وہ ڈاک تقسیم کرنے والی کی ہے کہ میں اس کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. میں آئیڈیل نہیں, آپ میں سے کوئی آئیڈیل نہیں. ایک ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور فاتح اور خاتم ابو القاسم طہٰ یاسین, میں آپ کو اپنے نبی کے نام بتا رہا ہوں, شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر رحمت للعالمین رافعۃ للناس بشیر و نذیر عزیز حریص رحیم مزمل مدثر. سبحان اللہ, یہ سب میرے نبی کے نام ہیں جو اللہ پیار سے اپنے حق, جیسے یہ مائیں ہیں نا اپنے بچے کو ایک نام سے نہیں پکارتے. کہیں گی میرا چاند, میرا مکھن، میرا پامے کالا کلوٹا ہوگا، میرا چند، میرا تارا، میرا مکھن، میرا جلیبی، میرا حلوہ، میری پوڑی، پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہیں. کیوں؟ کہ محبت اتنی زیادہ ہے کہ صرف حمزہ حمزہ کہنے سے وہ محبت باہر نہیں نکل رہی، تو پھر وہ دروازے پر آتی ہے، میرا چاند، میرا تارا، میرا مکھن، میرا. تو ہمارے گاؤں میں سیدھی سادی عورت رہتی تھی، تو وہ لاڈ کرتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، جو میں تیرے ٹوٹے کراں، میں تیری ہانڈی چڑھاواں، میں تیری گوٹیاں کھاواں. یہ بھی اس کا انداز محبت کا ماسی بتائی. تو میرے نبی کے اللہ نے نام رکھے، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا آپ، میرا فاتح، میرا خاطر، میرا ابو القاسم، میرا طه، میرا یاسین، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا بشیر، میرا نذیر، میرا داعی، میرا سراج منیر. اور پوری سنا دو، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المنا بن قصی بن کلاب بن مر بن کعب بن لبیس بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن قدی بن عوام بن ناشد بن حضا بن برداس بن یدلاب بن طابق بن جاحن بن ناحش بن مافی بن عاقی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناس بن ایہام بن مقصد بن ناحب بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن حاضر بن ناعور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن افخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن نریف بن یرف بن ملحل ایل بن حینان بن آنوش بن شیف بن آدم علیہ السلام. میرے بھائی بہنوں، اگر زندگی حسین بنانا چاہتے ہو، وہ اچھے کپڑے اچھی گاڑی سے نہیں بنتی، وہ میرے نبی کی غلامی سے بنتی ہے. میرے نبی کی غلامی سے بنتی، میرے نبی کی غلامی سے بنتی. اپنی زندگی اپنے محبوب کے سانچے میں ڈھال دو، اندر سے بھی باہر سے بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگیوں کی خوشیاں نصیب فرمائے گا، آگے جنت نصیب فرمائے گا، یہاں آپ کو اندر کو سکون دے دے گا، اطمینان دے دے گا. صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. اور میرے نبی نے ہمیں سکھایا لا الہ الا اللہ، کس کائنات کا ایک مالک ہے اس کے آگے سر جھکا، ایک اللہ ہے اس کے آگے سر جھکا، ایک شہنشاہ ہے اس کے آگے سر جھکا. اسی نے سب کچھ بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا، اسی نے سب کو دیا، اسے کسی نے کچھ نہیں دیا. وہ سب سے بلند و بالا، اس قوت سب بحال اللہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے، عزتوں والا، حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر، زندگی کا مالک، موت کا مالک، قدرت کا مالک، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وهو بكل شيء علیم، اول و آخر و ظاہر و باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا، زمانے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، الا المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ. مشرق دوڑو، مغرب دوڑو، ایڈمنٹن پہنچو، مدینے پہنچو، ہمالیہ پہاڑ پہنچو، الجزائر کے صحرا میں پہنچو، بحر الکاہل میں پہنچو، اور وہ برازیل کے جنگل میں پہنچو، کائنات کا چپا چپا بتائے گا کہ اللہ ہے اور اللہ کی قدرت تیری آنکھوں کے سامنے ہے. میرے عزیزوں میرے بہن بھائیوں, میرے بچے بچیوں, اللہ کے واسطے اس سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو. ساری قدرتوں کا مالک اللہ ہے, سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے, سارے عزتوں کا مالک اللہ ہے, ساری شہنشاہی کا مالک اللہ ہے, ساری شہنشاہی میں شراکت سے پاک اللہ ہے, وزارت سے پاک اللہ ہے, کھانے پینے سے پاک اللہ ہے, سونے اونگنے سے پاک اللہ ہے, موت مرض سے پاک اللہ ہے, دینے والا صرف اللہ ہے, لینے والا صرف اللہ ہے, عزت دینے والا صرف اللہ ہے, ذلیل کرنے والا صرف اللہ ہے. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. اللہ, ہاں ہمارے برے صغیر میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے, خدا کہتے ہیں. خدا تو کسی آدمی نے نام رکھا تھا, اللہ کا نام تو اللہ ہے. کوشش کیا کرو خدا نہ کہا کرو, اللہ کہا کرو. لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں, گاڈ میں نہیں, ایشور میں نہیں, بھگوان میں نہیں, دیوتا میں نہیں, اوتار میں نہیں, یزدان میں نہیں, وہ صرف اور صرف اللہ میں ہے. جب آپ اللہ کہتے ہو بولو, پھر بولو, پھر بولو. یہاں سے عرش تک نور نور پھیل گیا اور اللہ آپ کا یہ سن کے خوش ہو رہا ہے. آپ مجھے کسی اور نام سے پکارو مجھے برا لگے. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائی بہنوں, میرے بچے بچیوں, میرے نبی کا پیغام پہلا اللہ کے سامنے سب جھکا, واعبد ربک حتی یاتیک الیقین, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ وعطل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. یہ میرے رب کا پیغام ہے, میرے نبی کی طرف سے آیا ہے. ایڈمنٹن میں رہو, مدینے میں رہو, یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکاؤ. اپنی کمائیوں میں حلال کو لاؤ. رازق اللہ, دینے والا اللہ, کھلانے والا. ماں کے پیٹ میں کون دیتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے؟ من اوصل الیک الحما وانت جنین فی بطن امک, میرے بندے کون ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا؟ میرے بندے کون ہے ادرت رقا ارقین رقیقین من فضی امک, کون ہے جس نے ماں کی جھولی میں تیرے لیے دودھ کے دو چشمے جاری کیے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو جس اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ میں دیا, ماں کی گود میں دیا, تو رویا وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. تیری ہائے نکلی وہ چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھ گئے. تو نے رو کے طلب کیا رات کو 10 دفعہ, اس نے 10 دفعہ اٹھ کے تجھے دودھ پلایا. کسی کا بچہ روئے سر میں درد ہوتا ہے, اپنا بچہ روئے سینے میں درد ہوتا ہے. کون یہ فرق کر رہا ہے؟ جس رب نے یہ سب کچھ کیا, آج اسی رب کے سامنے ہو کہتے ہو شراب نہ بیچیے تو پھر پیسہ کس کو کمائیے؟ کیا میرے رب کے خزانے کم پڑ گئے؟ کیا صرف یہی دنیا ہے؟ مسلمان حلال کھاتا ہے, ایمان والی عورت مرد حلال کھاتا ہے, وہ حرام کو آگ لگا دیتا ہے, پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا ہے, لیکن اس کے منہ میں غلط حکم نہیں جا سکتا. اس لیے میرے نبی کی زندگی میں دو دو پتھر باندھے گئے تاکہ میری امت روٹی پہ اپنا ایمان نہ بیچ دے, اپنا ضمیر نہ بیچ دے, اپنی اقدار کو نہ بیچ دے. ہم خود تراشتے ہیں زمانے کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمارا لا الہ الا اللہ پر یقین ہے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, میرا رب مجھے رزق دیتا ہے, میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا سلاتا اٹھاتا ہے, تو میں کیوں غلط کاروبار کروں؟ میں پوچھوں کہ پوری دنیا کرتا ہوں تو شراب بیچنا کوئی مسئلہ نہیں رہے گی. آئیو کوشش کرو, نکلو, پاک لقمہ کھاؤ, حلال لقمہ کھاؤ, تمہاری اولادیں تمہارے لیے ٹھنڈک بن جائیں. جس پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے وہاں جنگل ہی پیدا ہوتا ہے, جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں, کانٹے اٹھتے ہیں, پھول کی تمنا, پھول جاؤ, پھول وہاں کھلتے ہیں جہاں میرے رب کی ترتیب کے مطابق رزق پہنچتا ہے, اطاعت ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے. تو میں ایک شروع میں تمہیدن بات کی تھی کہ اپنے زندگی کو خوبصورت بنانے کا جو راستہ ہے وہ گاڑیاں, وہ پیسہ, وہ سونا چاندی, وہ بڑے گھر, وہ ایڈمنٹن جیسا خوبصورت شہر, یہ نہیں ہے. زندگی کو خوبصورت بنانے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی. میں صرف دو تین حدیثیں آپ کو بتاؤں گا جس میں پوری زندگی کا حسن میک اپ, یہ عورتیں میک اپ کی, اب تو مرد بھی میک اپ کرتے ہیں, مردوں کا بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں. تو میرے نبی نے زندگی کو خوبصورت بتانے کا راستہ بتایا. ایک حدیث سنو سر, آپ نے فرمایا ایہ اور اسلام اوسط, بتاؤ بھائی کہ اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ بھائی سن رہے ہو, صحابہ نے کہا جی نماز, آپ نے کہا تو صحابہ نے عرض کیا جی جہاد, آپ نے فرمایا نہیں, صحابہ نے عرض کیا روزہ, آپ نے فرمایا نہیں. سوال کیا تھا؟ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے, اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نماز, آپ نے کہا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جہاد, آپ نے کہا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں روزہ, آپ نے کہا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں حج, آپ نے کہا نہیں. کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ, پھر کیا ہے؟ کہا ان اوثقر الاسلام الحب للہ, اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے, اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے اللہ کے لیے, اور اگر بغض ہو تو اللہ کے لیے. محبت کیوں کہا؟ کہ محبت معاشرہ بناتی ہے. نماز میرے اور میرے اللہ کے درمیان, روزہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے, حج میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے, لیکن محبت میرے اور آپ کے درمیان, میرے میرے ماں باپ کے درمیان, میرے اور میرے بیوی کے درمیان, میرے میرے بچوں کے درمیان, میرے باقی پوری دنیا انسانیت. اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو پہلی ٹپ, یا تو سوشل میڈیا میں ٹپ نہیں آتا, ہر کوئی لگو ہے یہ کرو گے تو جوان بن جاؤ گے, پھر جوانی بھی واپس آئے, چرم مرد وے کروں گے میں جوانی کن کو واپس آئے. میاں محمد بخش بہت بڑے شاعر گزرے ہیں پنجابی کے, جیسے علامہ اقبال اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں, میاں محمد بخش کھڑی شریف کے وہ پنجابی کے سب سے عظیم شاعر ہیں. تو ان کا شعر ہے, گئی جوانی آیا بڑھاپا, جا روٹیاں سب پیڑا, محمد بخشا ہوں میں ہی کمایا سونف جمین ہریڑا. تو میں بھی ٹپ دے رہا ہوں پر اپنے نہیں, کل بھی میں نے چند دوستوں کو جمع کیا تھا اور جمع ٹھہروں, تو میں کہا میں پڑھتے ہوئے دیتا ہوں. محبت کرنا سیکھو, اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو دل کو نفرتوں سے پاک کرو اور محبت کرنا سیکھو. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اچھائی دیکھنے سے. نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ برائی دیکھنے سے. میرے اندر 10 خوبیاں ایک برائی, تو شیطان آپ کو میری ایک برائی دکھائے گا 10 خوبیوں سے ہٹا کر رکھائے گا, وہ بھی کوئی بندہ نہیں. نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی بیوی میں, بھائی میں, بچوں میں کمیاں پکڑتے ہیں, خوبیوں سے آنکھیں بند کر دیتے ہیں, تو پھر دل میں شیطان ایک آگ لگا دیتا ہے. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم خوبیاں دیکھتے ہیں اور کمیوں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اتنی بڑی, میں ہر چیز آپ کو نبی کی زندگی سے بتا دوں. ذوالقویصہ منافق آپ تقسیم فرما رہے تھے, مال آیا تھا تقسیم فرما رہے تھے, وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ آپ صحیح تقسیم نہیں کر رہے, جو بھی معصوم پاک ہستی, اور کہا آپ صحیح تقسیم نہیں کر رہے تو آپ کے چہرے کا رنگ پھک ہو. آپ نے کہا من لم یعدل فإلم اعدل, ارے اللہ کے بندے اگر میں صحیح نہیں تو پھر کون دنیا میں صحیح ہے؟ تو خالد بن ولید کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں منافق کی گردن اڑا دوں. خالد بن ولید ٹھیک کہہ رہے, وہ منافق تھا, اور میرے نبی نے مجھے سکھایا کہ برے سے برے میں بھی اچھائی دیکھ. تو آپ نے فرمایا خالد میں نے اسے صبح کی نماز اپنے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اندر کا حال تو میرا اندر جانتا ہے, تیری تلوار نیچے ہونی چاہیے, نیچے کر لے. میں اپنے ساتھیوں پہ تلوار نہیں اٹھاتا, حالانکہ آپ کو پتا تھا یہ منافق ہے. یہ ہے میرے نبی کی سیرت, اور ہم نے اس کا الٹا کر دیا. بیوی خامن میں کمیاں ڈھونڈتی ہے, خامن بیوی میں کمیاں ڈھونڈتا ہے, ایک دوسرے کے موبائل چیک کر رہا ہوتا ہے کتنے کال سے کرتا ہوگا نہیں کرتا. جب آپ نے اعتماد ہی چھوڑ دیا خامن پر, اور خامن نے اعتماد چھوڑ دیا بیوی پر, تو محبت تو یہی ختم ہو گئی. ہم اپنے بچوں کی کمیاں پکڑتے ہیں, خوبیاں نہیں پکڑتے, خوبیاں نہیں دیکھتے. دیکھو بچہ یہاں رزق لکھوا کے آتا ہے, انہیں ڈاکٹر بنانے کا فکر نہ کرو, انجینئر بنانے کا, تاجر بنانے کا فکر نہ کرو, یہ فکر کرو کہ یہ ایک اچھا مسلمان بن جائے, اچھا انسان بن جائے, رزق مارنے کا. رزق مارنے کا ہے. تو میں آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت کو میں وہ میرے نبی کا ایک ٹپ بتا رہا ہوں کہ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو محبت کرنا سیکھو, محبت کرنا سیکھو. محبت کیسے آتی ہے وہ بتا رہا ہوں. اللہ کی قسم وہ انسان ہی نہیں جس میں عیب نہ ہو, اللہ کی قسم وہ انسان ہی نہیں جس میں کمی نہ ہو, اللہ کی قسم وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہوتی. تو میں نے نہیں حساب لینا, اللہ نے حساب لینا ہے. پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند ہے. میرا بیان میرے ایک شاگرد نے, ایک عورت تھی جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ اڈا چلاتی تھی فحاشی کا, تو معاشرے کا انتہائی برا کام. میرے ایک شاگرد نے اس کے بیٹے کو میری ایک سیڑھی دے دی, یہ سن لو, اس نے گھر میں لگائی. اس کی ماں آگے پیچھے آتے جاتے سن رہی ہے, یہاں تک کہ وہ آ کر کہنے لگی یہ کون ہے. وہ کہنے لگا مجھے بھی نہیں پتا. تو وہ بیٹھ گئے, اسے میرا ٹن سنا. پھر اس نے کہا کہ تمہیں کس نے دیا؟ کہا یہ جو مسجد کے مولوی ہے اس نے دیا. تو وہ اگلے دن بچے کو لے کر دروازے پہ آ گئی کہ میں نے مولوی سے ملنا ہے. بچہ نوجوان تھا, وہ آیا تو وہ کہنے لگی بیٹا یہ کون ہے جس نے یہ بیان کیا ہے؟ کہ میرے استاد ہیں. کہ انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے تو میرا کام تو سارے محلے کو پتا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس سے پہلے میں ایک دو حدیث سناؤں. میرے اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کرتا ہوں. جب معاملہ ایسے اللہ سے ہو تو آپ مجھ کیوں پکڑ دو؟ کیا پتا تھا میری کسی خوبی پر مجھے معاف کر دو، اور کیا پتا کون سی بات پر اللہ غضبناک ہو کر پکڑ فرما لے. جب وہ اپنی رحمت کو اتنا کھلا کر رہا ہے تو میں کون ہوں ٹھیکے دار کہ یہ تو پکا دوستی ہے، تو جنت میں جا نہیں سکتا ہو خدا دبندہ. وہ آ کر ایسو لے کے دے آسمان تک پہنچا دے گنا، پھر ایک واری آ کر یا اللہ پاک دے رک جاؤ. اچھا ہم چونکہ کم دس ہیں، بچہ ایک دفعہ غلطی کرتا ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ جلے تر پٹ لے، لیکن میرا رب میں قربان جاؤں. سنو میں اپنے رب کی کیا بات بتا رہا ہوں، میرا رب اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید رکھی ہے اور نہ عدد کی قید رکھی ہے کہ بھئی تیرے تو اب دان ٹوٹ گئے، اب تیری توبہ قبول نہیں ہے، اب تیری تو اب چلا نہیں جاتا، تیری توبہ قبول نہیں، تو نے ہزار دفعہ توبہ توڑ لی، اب تیری توبہ قبول نہیں. میرا اللہ کہتا ہے دن میں ہزار دفعہ توڑ، لیکن توبہ کرنے آ جا تو میں تیرا استقبال کروں، اور جیسے تیری پہلی توبہ قبول کی تھی اسی خوشی کے ساتھ تیری آخری توبہ بھی قبول کروں گا. کہ اللہ کی ذات کے سامنے ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں. وہ کہنے لگی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں جی. اللہ جو کہہ رہا ہے میں اتنے گناہ کروں کہ آسمان کو لگا دو تو اتنے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا پھر میری توبہ. اوپر سے رمضان شروع ہو گیا، وہ خاتون جو ساری زندگی فحاشی کا اڈا شلاسی رہی، وہ تراویح کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتی تھی، بعض مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے تراویح کا عورتوں کے لیے، اور وتر کی نماز کے بعد جب امام صاحب دعا کرواتے تو وہ دعا کرتی یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے غصہ دے، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا دے. 29ویں رات آخری روزہ تراوی کے سجدے میں اس بی بی کی جان نکلی. اللہ اکبر. ساری زندگی فحاشی کا اڈا چلایا اور موت رمضان میں آئی، سجدے میں آئی، مسجد میں آئی، تراوی کے سجدے میں آئی. تو میرا اللہ تو اتنا کریم ہے، جب وہ کہتا خوبیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو، تو میرے بھائی بہنوں اپنے گھروں میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو خامد اپنی بیوی کی خوبیاں دیکھے، بیوی اپنے خامد کی خوبیاں دیکھے، ماں باپ اپنے اولاد کی خوبیاں دیکھے. والدین فوکس کر لیتے ہیں تجھے یہ بننا ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو اے لیول او لیول اے لیول میں تمہارے ہر سبجیکٹ میں اے آنا چاہیے، بی کیوں آیا ہے، سی کیوں آیا ہے، پتہ نہیں اس پہ اے بی سی ہے کہ نہیں. ساڑھے بول تو بڑی مصیبت، ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، ان پڑھوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں، پڑھے لکھوں کے پاس تھوڑے. اے بی سی پر رسک ہوتا تو ان پڑھ تو کوئی روٹی نہ کھا سکتا. اچھا انسان بنانا، اچھا انسان بنانے کے لیے کوئی جادو نہیں، کوئی منتر نہیں، صرف والدین محبت دو، محبت دو، محبت دو، محبت دو، ٹانٹنگ مت کرو، طنز مت کرو، تانے مت دو، اس سے والدین اور اولاد کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. بیوی خامن کو تانا نہ دے، خامن بیوی کو تانا نہ دے، پیار محبت آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے، کمیاں کس میں نہیں. یہاں کا قانون عورت کی زیادہ کرتا ہے پروٹیکشن، تو اس سے غلط فائدہ نہ اٹھا، کیونکہ ہم ہمارے ہاں تو قانون ہے ہی کوئی نہیں. بیچاری عورت بڑی مظلوم ہے, یہاں کا خامن مظلوم ہے. غالباً یہ آپ لوگوں کے لیے لطیفہ بنا ہے کہ وہ خامن بیوی لڑے تو خامن کہنے گا یا تو میں مر جاوا تو یا آخر بھی یا تو یا بھی میں ہی مر جاؤں. تو یہاں کا قانون چونکہ عورت کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. میرے نبی نے فرمایا کہ جس عورت نے پانچ وقت نماز پڑھی روزے رکھ, چلو حدیث سنا دوں, من صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت بعدہا دخلت من ای ابواب الجنۃ شاءت. جس عورت نے پانچ وقت نماز پڑھی, سال کے روزے رکھے, خامند کی اطاعت کی اور اپنی عزت کو بیچا نہیں, تو موت کے بعد جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہاں سے جانا چاہتی ہو گزر جاؤ. تو پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. دو حدیثیں اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں. تو ایک تو میں نے اپنے طور پر کہا کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے, خوبیاں دے کمیاں نہ دے. وہ ایک دفعہ کچھ فلم کے لوگ آ گئے ملنے, تو اس میں اس وقت کا بہت بڑا وہ تھا اسٹار تھا پاکستانی فلم انڈسٹری کا. تو میں نے اس سے تھوڑی بات کی, وہ تین دن کے لیے تیار ہو گیا. تو میں بڑا حیران ہوں کہ تین دن کے لیے کیسے تیار ہو. خیر جو اس کی جماعت ہم نے بنا کے بھیجا, تو ایک دن کے بعد میں گیا حال لینے. بھائی کہاں فلم انڈسٹری, کہاں مسجد میں بیٹھنا, پتہ نہیں کس حال میں ہے. تو میں ملا بڑا خوش. تو پھر مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے تین دن کس لیے دیے. اچھا میرا کمپیوٹر چلا کہ یہ کہے گا وہ جو آپ نے فلاں بات کی تھی نا وہ بات میرے دل کو لگ گئی, تو بس میں نے تین دن کا ارادہ کر لیا. اور میں نے یہ سوچ لیا آپ کو پتا ہے میں نے آپ تین دن کیوں دیے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پتا, لیکن اندر میں کہہ رہا ہوں کہ کہے گا فلاں بات آپ کی بڑی اچھی لگی. کہنے لگا آپ نے مجھے عزت دی اس پر میں نے تین دن. جو دیدار لوگ ہیں ہمیں کافر سمجھتے ہیں, جو علماء لوگ ہیں ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. مولانا صاحب ہم مسلمان ہیں اور چلو گرے پڑے مسلمان ہیں, آپ نے مجھے عزت دی میں نے اس پر تین دن دے. تو میرے اب میں اس کو دو حدیثیں کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں چین چاہتے ہیں, خاتمہ ایمان پہ چاہتے ہیں, گھر میں محبت چاہتے ہیں, اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تھوڑے پیسے میں بھی. دیکھو آپ کے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ یہاں قرضہ اور قسطوں پر ہر چیز مل جاتی ہے. تو پھر آپ کو شیطان کیا کیا کر دیتا ہے, وڈا گھر لے لو ڈبل جاب کرو گے تو قرضہ رہ جائے گا. جب آپ ڈبل جاب کرو گے پارٹ ٹائم کرو گے تو یہ جو سب سے بڑی آپ کی پراپرٹی آپ کی اولاد ہے پھر وہ تو ضائع ہو جائے گی. جب آپ دو جاب کر کے تھکے ہوئے گھر آؤ گے تو بچوں کو, یہ عورتیں جب جاب کر کے گھر آئیں گی تو بچوں کو پیار کون دے گا, ان کو گود میں کون سلائے گا, ان کو کھانا کون کھلائے گا, انہیں گلے سے کون لگائے گا. آپ کو پتا جب محبت سے اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں تو شفٹ ہوتا ہے ڈیٹا. جب میرے اور میرے بچوں میں فاصلہ ہے تو آج کی مثال ہے بلوٹوتھ آن نہ ہو تو ڈیٹا شفٹ ہو سکتا. ہم نے اپنے بچوں کو بلوٹوتھ بند کیے ہوئے ہیں اور نصیب ٹھوکی جانے ہیں. اور پہلے ہو تو بٹن تو کھولو اور وہ محبت سے کھلتا ہے, وہ عزت سے کھلتا ہے. دو حدیث, ایک حدیث میں نے آپ کو سنا کہ محبت کی جس سے آپ کو پہنچا. ایک اضافی بات ہے, دیکھو کناز سے چھوٹا گھر لے لو ڈبل جاب نہ کرو, چھوٹی گاڑی لے لو, ڈبل جاب نہ کرو, اپنے اوپر ظلم مت کرو. وہ پیسہ جو تمہارے کام کا نہیں کیا کرو گے اس کو؟ جانور کی طرح لگے ہوئے بھائی سوکھے سوکھے کام کرو. ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے میں مالش کر. مراسی بادشاہ قوم ہے, وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا. جب ذمہ دار اندر گیا تو وہ بھی جب سو گیا. رات کو چور آئے گھوڑا لے گئے, جب مراسی کی آنکھ کھلی ہوئی گھوڑا کو انہوں نے گلے بھی مارے گئے. کہتا میں نے چودھری صاحب چھڑنا نہیں. وہ گھر گیا اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اپنا اور اس کو کھڑا کر کے مالش کرنا. تھوڑی دیر گزری تو وہ چودھری صاحب آئے اور رمیا جی اور گھوڑا کی دے کہ سائی کھلوتا ہے مجھے کہا پھر منہ دے تو گھوڑا کہنا ہی سائی گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی تو گس گس گس گس گس خرگوش آ رہے ہیں. آرام کی زندگی گزارو. ڈبل جاب کرنا زیادتی ہے, ظلم ہے کہ بڑا گھر لے لیں بڑی گاڑی لے لیں. ارے بھائی اپنے کو اتنی مصیبت میں ڈال. عورت بھی جاب پہ جا رہی ہے, آپ بھی جاب پہ جا رہے ہو, ڈبل ڈبل جاب کر رہے ہیں, یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ تو قدر سوبھاؤ اس کو کہ پرانی اردو ہے میں تو مزے میں سنا دوں آپ کو سمجھ میں آئے نہ. پھر سو حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس کرے مارا گداخ خجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا بونی بندہ تر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب داد چلے گا بن جائے. آخری انجام تو چند مٹھی خاک ہے, چند مٹھی خاک ہے. یہاں کی قبر کھولو یا ملتان میرا ڈسٹرک ہے, ملتان کی قبر کھولو مٹی پڑی ہوگی, کھوپڑی پڑی ہوگی. تو کناز کی زندگی گزارو, دوڑ نہ لگاؤ. اللہ رزق دے بڑا گھر لے لو بڑی گاڑی لے لو, لیکن ڈبل ڈبل کام کر کے گھر کی قسطیں ادا کرنی ہیں زندگی برباد نہ کرو. اپنے فری ہو کر زندگی گزارو, اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی بناؤ. آپ کو پتا ہے یہاں جب بچہ بگڑتا ہے تو ایتھیسٹ ہو جاتا ہے. پاکستان میں ہندوستان میں اسلامی ملک میں کوئی بچہ بگڑتا ہے تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے, شراب پینا شروع کر دیتا ہے, یا کسی وقت کام پہ لگ جاتا ہے, لیکن اسلام نہیں چھوڑتا. ادھر یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کی اولاد. تو دو باتیں اور حدیث سے اور سنا کے پھر میں اجازت چاہوں گا. میرے نبی نے فرمایا معاذ میں تمہیں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں, سمری خلاصہ بتاؤں. معاذ میں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں. کہا جی کیا ہے؟ تو سارے ذرا مجھے دیکھ, سکرین چھوڑ کے مجھے دیکھیں سارے. معاذ تمہیں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں. کہنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی, دو انگلیوں سے پکڑا, اور پھر فرمایا کفہ ہذا. معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا, یہ میری شریعت کا خلاصہ ہے. نماز کتنے گئی؟ روزہ کتنے گیا؟ حج کتنے گیا؟ زکوۃ کتنے گئی؟ تہجد کتنے گئی؟ کہ جس کی زبان قابو میں ہے اس کا سب کچھ قابو میں ہے, جس کی زبان کھل گئی اس کا سب کچھ گیا. دو واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش آئے لاہور ہی, کہ مجھے میرے ایک دوست نے خاتون کو ملایا. کہا جی یہ خربوں پتی آدمی کی بیگم ہے, خربوں پتی ٹریلین میں اس کا کام ہے. وہ خاتون آئی اور آتے ہی رونا شروع کر دیا. چلو کوئی آتا ہے پہلے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا. انہیں بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا کہ مولانا صاحب لوگ مجھے بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بڑے مالدار کی بیگم ہوں, لیکن مجھ سے بدنصیب کوئی نہیں ہے کہ میرے خامن کا معاملہ گندا ہے میرے ساتھ. میں کہتا ہوں میں تیری دولت کو آگ لگا دوں مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے سلوک چاہیے, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے ہیرے کے سیٹ نہیں چاہیے, مجھے سلوک چاہیے, عزت چاہیے. چند دنوں کے بعد ایک نوجوان ملا کہ مولانا اللہ نے مجھے بہت رزق دیا ہے, بہت پیسہ دیا ہے, اور میں اپنی میری بیوی نے مجھے تباہ کر دیا ہے, اس کی 32 فٹ لمبی زبان ہے. میں تو کتنے رکھ لیے تھوڑی سی کٹ دے. ایک عورت سب کچھ ہوتے ہوئے رو رہی ہے کہ خاوند کا رویہ غلط ہے, ایک نوجوان سب کچھ ہوتے ہوئے رو رہا ہے کہ بیوی کا رویہ غلط ہے. تو میرے عزیزوں, اس پہ قابو پانا سیکھ لو. اللہ کی قسم زندگی خوبصورت ہو جائے, نہ ہو تو مجھے الٹا لٹکا دینا, کیونکہ میری بات تو ہے نہیں, بات تو میرے نبی کی ہے کہ زبان پہ قابو رکھو. گالی, جھوٹ, دھوکہ, بے عزت, ٹانٹنگ, تنگ, زبان سے نکال. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو کبھی نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. جھوٹ نہ بولو, سچ بولو, محبت کا بول, کسی کا عیب میں تجھے منہ سے کہہ دینا, میں نہیں کبھی پرواہ نہیں کی بیٹا دے وہ منہ دے اپنی حماقت میں اپنے منہ کی طرح. میرے نبی دیکھ کر نقش بدل لیتے تھے کہ کسی کو بری بات نہ لگے, کسی کا عیب دیکھ کر چھپا دیتے تھے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے, میرے اوپر حد لگاؤ. آپ نے منہ ادھر کر لیا, وہ جاؤ نہیں کیا تو وہ ادھر آ. یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے, مجھے پاک کرو. آپ نے منہ ادھر کر, وہ جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا, وہ ادھر آ. جی میں نے کیا ہے, ہم کہا جاؤ کوئی نہیں کیا, تین ہو گیا, اور وہ ادھر کر, وہ ادھر آ. جی میں نے کیا ہے, چار دفعہ ہو گیا تو اب اس کے بعد شریعت کا حکم آ گیا. تو پھر آپ نے اس کو بچانے کے لیے کہا, او بھائی یہ پاگل تو نہیں, کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اس کو اٹھا دیتے, کہا جی نہیں پاگل نہیں. پھر آپ نے ایک اور طریقہ, او بھائی یہ نشے میں تو نہیں, شراب تو نہیں پی, اگر کوئی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اس سے حد اٹھا دیتے, کہا نہیں جی نشے میں بھی نہیں ہے. آپ نے دکھی دل کے ساتھ شروع اللہ کا حکم پورا کر, کمیاں چھپانا, اچھالنا نہیں, پگڑی باندھنا سیکھو, پگڑی اچھالنا نہ سیکھو, لوگ سب پہ عزت کا تاج پہنانا سیکھو, ان کی عزت ہے اچھالنا نہ سیکھو. زبان میرے نبی کا کہ بتائے ہوئے دین کی سمری خلاصہ, زبان. یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ہمارے برے صغیر کا جو معاشرہ ہے سسرالی, بہت سنگین, سخت اور ظالم ہے. آنے والی جو بیٹی ہے وہ پس کے رہ جاتی ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے مدینے کے ساتھی بڑے اعلیٰ لوگ ہیں. کس بات پر اعلیٰ لوگ ہیں؟ تجدد بڑی پڑھتے, روزے بڑے رکھتے, نہیں. کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو دلہن بنا کے اپنے گھر لاتے ہیں تو اس بچے کو احساس ہی نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. یہ معاشرہ سیکھو. میری دو بیٹیاں مثال دے رہا ہوں, ہیں دو, میں نے ان کی شادی کر دی, چلی گئی, ہم خالی ہو گئے. میرے دو بیٹے, میں نے ان کی شادی کی تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ دیکھو ہماری بیٹیاں تو چلی گئیں, اب ہم ان دونوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیں گے تو ہمارے گھر میں خوشی رہے گی, اور اگر روز ہم ان کی کمیاں پکڑیں کہ اے کرتی پہ اے کرتی پہ اے کرتی پہ تو گھر سارا جہنم بن جائے گا. بیٹیوں کو کہا کہ تمہارے ماں باپ اب گھروں میں رہیں گے, اگر اپنے خاندانوں کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا دو گے تو بیٹا آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی. لیکن میرا درد ہے, میرا دکھ ہے, میں اپنے نبی کی زندگی بیان کرنا ہر جگہ, میں کوئی فلسفے نہیں بیان کر رہا, یہ میرا ایک ہی بیان ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی سے دور ہو کر بہت دکھ پایا ہے. ہم نے ہر چیز کا معیار پیسہ بنا دیا, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. آپ نے اپنی بچی کو رخصت کیا, خالی ہو گئے, کس کی بچی کو لے کر آئے, اسے بیٹی بنا دیا. میری بیٹی مجھے چھوڑ کے چلی گئی, تو اپنے خامد کے باپ کو اپنا باپ بنا لے, اس کی ماں کو اپنی ماں بنا لے, تو یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے, کتنا اعلی رشتہ ہے, کتنا بہترین رشتہ ہے. لیکن یہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہاں کا تو پتا نہیں, وہاں اس نے مصیبت میں ڈال دیا. آنے والی لڑکی کا حق ہے, سنو غور سے, اگر میں پیسے والا ہوں اور وہ کہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے تو میرے ذمے اس کو الگ گھر لے کر دوں, اگر اس سے میری حیثیت کم ہے تو پھر اپنے گھر میں اس کو الگ پورشن لے کر دوں, کرائے پر لے کر دوں, اگر میری حیثیت کم ہے تو ایک کمرہ, ایک ٹوائلٹ, ایک کچن آنے والی لڑکی کا حق واجب ہے. ایک ٹوائلٹ, ایک کچن, ایک کمرہ اس بچی کا حق واجب ہے. اس کے کچن میں اور کوئی نہ ہو, اس کے واش روم کو اور کوئی استعمال نہ کرے, اس کے کمر میں اور کوئی نہ ہو, اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر شریعت کہتی ہے تسبیح پڑھتا رہو, روزے رکھتا رہو, کسی کی بیٹی کو برباد نہ کر. ہماری بیٹیاں گھر آتی ہیں, بہن کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں نے, شکایتیں لگا لگا, تو ان سے ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں اب تم اس گھر کی نہیں ہو, اب تو تمہارا گھر یہ نہیں ہے, تمہارا گھر وہ ہے جو تمہارے خامن کا ہے. ہمارے گھر میں آ کر ہمیں پریشان نہ کرو, کوئی اچھی بات کرنی ہے تو کرو, اور کوئی نیگیٹو کرنی ہے تو زبان بند کرو. کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیا, اپنے بھائیوں کے گھر بساؤ, اپنی بچیوں کے گھر بساؤ. کتنے ماں باپ ہیں جو شادی کے بعد بھی بیٹی کو کنٹرول کرتے ہیں, اے کرنا ہی, اے نہیں کرنا, ساسن وقت بھی کھا کے گھر کرنی ہے, دیوانی پڑھنا, وہ اپنے بچیوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں, پیچھے بیٹھ کے ماں باپ اپنی بچیوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں. یہ سارا میں زبان سے ریلیٹڈ کر کے بتا رہا ہوں, تو وہ اپنی زبان کی کرتے ہو نا نہیں اپنی فرض ان شاء اللہ. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, چنگی تکڑی سے لڑا تھی, راج کی لڑا تھی, وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میری نوواں بڑیاں لڑتیاں میرے نال, وہ لڑتی تو وہ خود تھی, تو میں نے کوئی طویل دے ساریا میری نوکر پڑ جانا. میری بہن نے ایک چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا, اس کو الٹی سینے لکیریں لگا کے اس کو یوں پریس کر کے نا, تو کہنے لگی ماسو شریفہ طویل بڑا طاقتور ہے, جس وجہ تیری لڑائی شروع ہو تم نے اتنے رکھ کے چک مارنا, کیا مطلب تھا کہ وہ چپ ہو جائے, تم چک مار کے بابل تو بولے گی تو نہیں. تو ہفتے بعد وہ آئی تھا اس کی بخشش کو مٹن 85 میں اس کا انتظار ہوا, وہ کہنے لگے بی بی تو تھا بڑا چمکا تھا, جتنا لڑائی ختم ہو گئی چمکے ماسی چپ ہو گئی. تو یہ تعویذ میں دو سے کر رہا ہوں, یہ مرد لے لو یہ عورتیں, اور جب کوئی ہوش نہیں جو تو یہاں تک کے چک مار کے بیٹھ جاؤ, لڑائی ختم ہو جائے. ایک ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے, ایک چپ سو کو ہرائے, ایک چپ سو کو ہو رہا ہے. دوسری حدیث بیان کرتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا, میں نے شروع میں کہا تھا میرے نبی پورے عالم کے نبی ہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں, کسی نے مانا کسی نے نہیں. میرے اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میرے محبوب میں نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس میری ایک سب سے بڑی سنت ہے, سبحان اللہ, یا یوں کہو سب سے عظیم الشان سنت, میری ایک بہت بڑی سنت. یہ زیادہ احتیاط کا ترجمہ ہے, سب سے بڑی کا میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ میں ترجمہ صحیح بالکل لفظ کے مناسب, کہ میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِ, میری ایک بہت بڑی سنت ہے, تو اگر کر گیا نا تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے. جنت بہت بڑی چیز ہے, لیکن اللہ کی قسم نبی کے نیبر میں جنت بھی بہت چھوٹی بن جائے گی, کہ نہیں ٹھیک ہے نا میری بات. اچھا بڑا گھر بنانے کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے نا, تو بڑی سنت کے لیے زیادہ زور لگانا پڑے گا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس میں تمہیں زور لگانا پڑے گا, داڑھی نہیں ہوا تو چوپڑ لے کنگھی کر سکتی, یہ تمہیں تھکنا پڑے گا اور ساری زندگی تھکنا پڑے گا. کہ جی کیا ہے؟ تو بیٹا مجھے دیکھو سر, اس دل میں کسی کی نفرت نہ پا, اس دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھنا, کھوٹ نہ رکھنا, نفرت حسد بغض کینہ قلے رنج غصے کا بیٹا یہ آئیں گے بارش کے قطروں کی طرح, تو بس دھوتے رہنا دھوتے رہنا دھوتے رہنا, یہاں تک کہ مجھے ملے گا تو تو اور میں جنت میں اکٹھے ہوں گے. تو زندگی کو حسین بنانے کا دوسرا ٹیک, تیسرا, پہلا محبت, محبت سے ریلیٹڈ زبان کی حفاظت, اور پھر اس دل کی حفاظت. دیکھو میرے بھائی بہنوں, دنیا میں نگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی, یاد رکھیں, پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے. دنیا میں اندھیرا زیادہ ہے اجالا تھوڑا ہے, ایسے ہی لوگوں کے رویوں میں غلط رویے زیادہ ہیں اور اچھے رویے تھوڑے ہیں. بس جھاڑو پوٹو, روزانہ آپ لوگ کام نہیں کرتے گھر میں, یہاں تو نوکر ہے ہی نہیں نا, آپ ہی کام کرنے پر جن سا. میں کافی عرصہ پہلے انگلینڈ گیا تو میرے ایک دوست نے نا مجھے ایک بڑی خوبصورت گاڑی میں بٹھایا, تو مجھے تو پتا نہیں تھا کون سی گاڑی, تو کہنے کا مولانا یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے, ابھی خریدی 2.5 لاکھ پاؤنڈ, 4-5 کروڑ ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہتے ہو تو میں آپ کے یہاں اس کے میٹ کون صاف کرتا ہے, یا آپ ہی خریدیں. میں کہ پھر ہماری سزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھو. یا آپ کو روزانہ گھر کی صفائی مل جل کے کرنی پڑتی ہے, تو مل جل کے کرو, دل صاف کرو, دل صاف کرو, اپنے گھر میں غیبت ختم کرو, اپنے گھر میں لوگوں کی برائیاں ختم کرو, اپنے گھر میں لوگوں کے عیب ختم کرو, اپنی کمیاں بولو, اپنی خوبیاں دیکھو, اپنی کمیوں کو ڈسکس کرو, اوروں کی بند کر دو. اللہ کی قسم کی زندگی حسین ہو جائے, چاہے آپ چھوٹے گھر میں چاہے بڑے گھر میں, زندگی حسین ہو جائے گی. فرائض پورے کرو, نماز نہ چھوڑو, پھر آپ کی چھوٹی سی کمیونٹی ہے اور آپ لوگ اب یہاں کے رہنے والے ہو, اگر کینیڈین پاسپورٹ ہے تو اب آپ پاکستانی نہیں ہو, اب آپ ہندوستانی نہیں ہو, اب آپ کینیڈین ہو. اس ملک کی خیر خواہی چاہو, اس کے ساتھ تو نمبری نہ کرو, اس کے ٹیکس کو بچانے کے لیے ہیرا پھیری نہ کرو. ہمارے ملک میں ٹیکس لوگ نہیں دیتے, یہ نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتے, وہ دینا چاہتے ہیں, لیکن آگے وہ سارا کھابا ہو جاتا ہے, اس لیے وہ لوگ نہیں دیتے. آپ کے یہاں تو ٹیکس استعمال ہوتا ہے. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, جو تاجر ہیں جو جابین ہیں ان کا تو اپنے آپ کٹتا ہے, لیکن یہ جو کاروباری لوگ ہیں یہ ہیرا پھیری کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. تو میں آپ کی اپنے ملک کے ساتھ دھیانت کروں, اور اب چھوٹی سی کمیونٹی ہے زکات یہاں ادا پیشے آپ کے غریب رشتے دار ہیں بے شک ان کو دو, لیکن آپ کے اس ماحول میں اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرو. کس کے پاس گھر, آپ اپنے کو ایک ویلفیئر سوسائٹی بناؤ, کس کی بچی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے فنڈنگ کر کے اس کی شادی کرو, کوئی بے گھر ہے تو اس کو گھر دے کر دو, کوئی قرضے میں جکڑا گیا ہے تو مل کر اس کا قرضہ ادا کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تبوک کے موقع پر آپ نے کوئی 10,000 آدمیوں کا سامان اپنے ذاتی خرچے سے 30,000 کا لشکر تھا, 30,000 1/3 کو پورا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خرچہ دیا, اور وہ جو پیسے تھے حضرت عثمان نے دیے وہ اللہ کے نبی نے جھولی میں رکھ لیے تھے جھولی میں, اور ان کو ایسے کھلا رہے تھے, یوں کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما علا عثمان اللہ یعمل بعد, عثمان اب تو کوئی عمل نہ کرے جنت واجب ہو. اللہ صرف اپنا سٹیٹس بڑھانا کوئی بڑا کام نہیں ہے, جو گرے پڑے ہیں, جو زکات مستحق ہیں, جو یتیم بچے ہیں, یہ جو آپ کی اسلامک ریلیف والے ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, میں ان کو پہلے جانتا نہیں تھا, ابھی ان کا تعارف ہوا. 40 ملکوں میں یہ یتیموں کے لیے اور غریبوں کے لیے مال بھیج رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے, ان کی مدد کریں. اپنے طور پر یہاں رہتے ہوئے میرے نبی کا فرمان ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لو تو جتنے بال اس کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. میرے نبی کو اللہ نے یتیم پیدا کیا, باپ دکھایا نہیں, ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھا لیا, اور آپ نے فرمایا جتنے 4 یتیموں کی پرورش کی, 4 وہ ایسا ہے جیسے ساری زندگی جہاد کیا, ساری زندگی روزہ رکھا, ساری زندگی تہجد پڑھی, ساری زندگی رات کو وہ سویا نہیں, اور ساری زندگی ذکر کرتا رہا, چپ نہیں رہا, 4 یتیموں کی کفالت پر کتنا بڑا اجر. تو آپ اپنی سوسائٹی میں ڈھونڈیں کتنے ہمارے دوستوں نے پیچھے جدادیں بنائی, سب قبضے ہو گئے, وکیل بھی بیٹھے انجلی کاغذ بنا کے 1 منٹ دے دیں. میرے اپنے ماموں صاحب انگلینڈ میں ہوتے ہیں, ماشاءاللہ کافی سوکھے ہیں, تو انہوں نے پیچھے پیسہ ٹھوکا تو سارا اپنے نے قبضے کر کے دنداب کر چڑھے. تو اس ملک کا بھلا چاہو, یہاں خرچ کرو, یہاں کے غریبوں, دیکھو زکات مسلمان کے لیے ہے, صدقہ تو سب کے لیے, جو یہاں کے باشندے غریب ہیں ان پہ خرچ کرو, ان یہاں جو اولڈ ہاؤس ہیں ان میں جا کر ان کا حال پوچھا کرو. کسی ایک کی دعا جو ہوتی ہے نا اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, تو رب العالمین ہے, پتہ نہیں کس کی دعا لگے گی اور کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ. دعا لا يرد القضاء الا الدعاء, صرف ایک چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے وہ دعا ہے. دعا تو یہاں اولڈ ہاؤس ہے وہاں جاؤ, اپنے اڑوس پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ اپنا سلوک کرو, ان کی خوشیوں میں ان کی غمیوں میں شرکت کرو. پڑوسی کا حق ہے, اس کی مرگ ہو جائے تعزیت کرو, خوشی ہو مبارک. تو میں آپ سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں, آپ نے 1.25 گھنٹہ میری بات سنی. تو میں آیا تو ہوں یہاں, میرا مائگرین بہت بگڑ گیا ہے, اور ایگزیپشن سفر بیان ٹریولنگ اس سے وہ ایگریویٹ ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اتنا ہو گیا کہ وہ کسی دوا کا اس کا اثر نہیں تھا. تو مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک انجیکشن نیا آیا ہے جو لگتا ہے یہاں پیٹ میں سے کچھ اس کو ریلیف ملتا ہے. تو ایک آج لگوایا ہے, ایک وہاں ٹورانٹو میں لگوایا تھا, قریب مہینے کے بعد لگتا ہے. اس کے علاوہ باقی دوائیں میرے اوپر بے اثر ہو چکی. تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کسی کی دعا مجھے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال دے, اللہ آپ کو بھی شفا دے, صحت دے. اور آخری بات یہ کرتا ہوں, جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، آپ ماشاء اللہ 3-4 ہزار کا مجمع ہے بیٹھے ہو، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو نا سلح کر، اگر آپ کی غلطی نہیں ہے پھر بھی تو پہلے میں آپ کو معاف مجھے معاف کرتا ہوں، اللہ آپ کے پچھلے سارے معاف کرے، اور خاوند اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ سلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کرے، اللہ اکبر. تو اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں مساجد کو آباد کریں، اپنے اسکول بنائیں، یہاں پیسے خرچ کریں، اپنے اسکول بنائیں، اپنے کالجز بنائیں، اپنے یونیورسٹیز بنائیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس طرح خرچ کریں یہاں پر، تو انشاءاللہ اس کی، کیونکہ آپ کی نسلوں نے تجھے نہیں جانتے ہو تو جڑے آئے ہو پاکستان ہو اگلے کتنے جاؤں، ایک پٹھان کو بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہونا بھائی، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، ایسے لطیف ہے پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑے افسوس کی بات ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا، کہا پوچھا کوئی بات نہیں ہے، جہاں ہم نشتوار کھاتا تھا اس کو بھی کھلاتا تھا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے اب ایڈمنٹن جیسے سورج ہے، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں کینیڈا تو کئی دفعہ آیا ہوں لیکن یہ سفر میرا پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو اتنے خوبصورت شہر جان، یاد ہے تم نے منو من نسوار کھا لیے کون واپس جائے گا، زیادہ پیچھے گھر بڑے بڑے نہ، میں وہ ایک دفعہ میر پور گیا جو کشمیر کا، تو پہاڑوں کے اوپر بڑے بڑے گھر بنے ہوئے، ان کو یہ کیا ہے، کہا جی وہ میر پور یہ جو انگلینڈ میں رہتے ہیں انہوں نے یہاں گھر بنا دیا، ضائع ہوگی ساری دولت ان کی اولاد تو نا جا کے وہاں نہیں رہے گی، تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا دیش ہے اس کے قانون کی پاسداری اوروں سے زیادہ کرو، کس یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، جب انگریز کا دور تھا تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ والا استاد تھا، اس کے شاگرد سارا دن پھرتے تھے کمائی کر کے لاتے تھے، تو ایک اس کا شاگرد 2 روپے لے کر آیا شام کو، تو اس نے ان کو تھپڑ مارا، سارا دن 2 روپے، انہوں نے کہا استاد آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا، آج ایک گورے کی جیب کاٹی، جب 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو میری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے، پتا ہے 2 روپے آپ نے دیکھے اس کا ہے، تو وہ جو تھا ان کا گینگسٹر استاد نے کہا واہ بیٹا واہ شاباش، اور اس نے 10 روپے نکال کے اس کو انعام دیا کہ تیرا آج کا انعام ہے، تو دیکھو میرے بھائی بہنوں آپ کا نصیب یہاں تھا آپ یہاں آ گئے، یہاں آپ کے عزیزوں کی قبریں بن رہی ہیں، یہاں وہ دفن ہو رہے ہیں، یہاں وہ پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ قیامت کے دن کوئی اب تانا سنوا دینا اپنے نبی کو کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ فراڈ کیا، یہ نہ کرنا، نیت کر دو نا سارے بھائی، تو بھائیو ایک اس پر مال خرچ کرو، یہ اسلامک ریڈیو والوں کی مدد کرو اور اللہ آپ کو ہمت دے، تو صرف ایک چھوٹا سا کہتا ہوں ہر مہینے تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، اس سے آپ کی پوری زندگی میں بہت خوبصورت تبدیلی آئے گی، جن کے والدین ہیں اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی خدمت کر کے دعا لے لو اور اپنی جنت بنا لو، جو آپس میں لڑے ہو تو صلح کر دو، ٹھیک ہے کرتے ہو سارے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے محبت سے تشریف لائے، میری تو عادت بنی ہوئی بولنے کی، اب ذرا نہیں بولا جاتا کہ درد مجھے گرا دیتا ہے، لیکن میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، دعا کرنا درست ہے، اللہم لک الحمد کما انت رب، صلی علی محمد کما انت رب، وافعل بنا ما انت رب، انك اهل التقوى واهل المغفرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا لي تیرے بندے تیری بندیاں تیرے محبوب کی امتی تیری محبت میں جمع ہوئے ہم سب سے راضی ہو چکے، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ہماری آپس کی رنجشیں ختم فرما دے، ہماری دنیا بھی آسان کر دے، ہماری آخرت بھی آسان کر دے، ہمیں یہاں بھی سکھ نصیب فرما، آگے بھی سکھ نصیب فرما۔ میرے مولا جیسے تو نے ان بھائی بہنوں کو اچھا خوبصورت دیش دیا ہے، ان کے دلوں کو بھی ایسی سرسبز کر دے، خوبصورت کر دے، زبان کے بول میٹھے کر دے، دل کو پاک صاف پاکیزہ کر دے، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دے۔ یا اللہ جتنے ہمارے عزیز رشتہ دار تیرے پاس پہنچ گئے ان کی کمروں کو ٹھنڈا فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان سے خاتمہ فرما۔ جتنے بہن بھائی تشریف فرما ہیں، یا اللہ ہر ایک کے اپنے اپنے دکھ ہیں، میرے مالک ان کے دکھوں کو خوشیوں سے تبدیل فرما، ان کی تنگیوں کو فراغتوں سے تبدیل فرما، ان کے جھگڑوں کو صلح اور محبت میں تبدیل فرما۔ خاص طور پر سگے بہن بھائی لڑے ہوں، خاوند بیوی لڑے ہوں، ماں باپ اولاد میں جھگڑا ہو، اسے محبت میں تبدیل فرما، ان کے رہنے کو یہاں ہدایت کا ذریعہ بنا، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، یہاں پیدا ہونے والی نسل کو صحیح سچا پکا ایمان والا بنا، پوری دنیا میں دین کے زندہ کرنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں سچائی والا بنا دے، دیانت داری والا بنا دے، خرچ کرنے والا بنا دے، بخل سے بچا، سخاوت نصیب فرما۔ جو یہاں بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی طفیل میرے سر درد کو بھی ٹھیک فرما، یا اللہ ان سارے بہن بھائیوں کو بہت زیادہ خیر عطا فرما، انہوں نے اتنی دیر تیرے نام پہ جمع ہوں گے، تیرے محبوب کی تعریف کو سنا، جو کچھ کہا گیا ہے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اسلامک ریلیف والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما، یہ یتیموں کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ یہاں کے جو ہمارے مالدار بہن بھائی ہیں ان کو اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کا خاتمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی کریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔